Tato! Tato, obudź się! Mamy dziś spotkanie z panią Bulmą i pozostałymi. Tato! Dobra. Przestraszyłeś mnie. Tato, ktoś nas ogląda przez automat Telewikko. No tak, racja. Odbierz, gdy zadzwoni telefon. Hej, to ja, Goku. Dzięki, że nam dziś pomożesz. Gdy zobaczysz symbol Telewikko, możesz porozumieć się z postacią na ekranie. Tato, mieliśmy się dziś spotkać z panią Bulmą i pozostałymi. Dobra, spotkamy się w żółwiej chacie. Możesz udać się tam z nami. Okej, Gohan, ruszajmy. Dobrze. Zagraj w świat Goku TV. Słuchajcie, mamy gościa. Trunks przybył tu swoim pojazdem, by się z nami spotkać. Pani Bulmo, jakiego pojazdu użył Trunks? Mam pomysł. Użyjmy Telewikko, by spytać o to naszego przyjaciela. Czołem, dzieciaki. Z drogi, staruchu. Jak myślisz, jakiego pojazdu użył Trunks, by tu przylecieć? Powietrznego motocykla. Obłoku Kinto. Wehikułu czasu. Samolotu. Jeśli znasz odpowiedź, naciśnij odpowiedni przycisk na Telewikko. Bingo! Doskonała odpowiedź. Poprawna odpowiedź to wehikuł czasu. Cześć, tu Bulma, wasza ulubienica. Dzięki Telewikko możesz rozwiązać nasz quiz o przeszłości. Fajnie, prawda? Bulma! Pospiesz się. Chwila. Cześć, porozmawiamy później. Były czasy, gdy boski mistrz był najsilniejszym człowiekiem na świecie. W porządku, dziadku? Lecisz z nami? Nie, odpuszczę sobie. Lećcie już. W porządku. Trunks, zainstaluj proszę Telewikko. Okej. Naprzód. Zgłębimy tajemnice naszej przeszłości. Muszę was wszystkich ostrzec, byście nie ingerowali w przeszłość. W przeciwnym wypadku moglibyście zmienić naszą przyszłość. To nie wszystko. W ten sposób niektórzy z nas mogliby się nawet nie narodzić. Jesteśmy w czasach, gdy ja i Goku trenowaliśmy pod okiem boskiego mistrza. Co nie, Goku? Gdzie jest Goku? Dobry, dobry, naprawdę świetny chłopiec. Panie Goku, tak nie wolno. Mam to panu od nowa wyjaśniać? Sorka, sorka. Co to był za gostek? Wyglądał znajomo. Świetnie. Wymyśliłem dobre pytanie. Co boski mistrz kazał nam robić, byśmy wzmocnili swe ciała? Jak myślisz, co to było? Usypywanie wielkich gór z piasku. Wjeżdżanie rowerkami pod strome urwiska. nurkowanie na wielkich głębokościach, noszenie ciężkich, żółwiowych skorup. Zgadza się. Musieliśmy nosić żółwie skorupy. Więc tak boski mistrz zyskał przydomek żółwi pustelnik. Dzięki tak ciężkiemu treningowi wzięliśmy udział w turnieju sztuk walki. Tak, pamiętam to. Trunks, jeśli możesz. Dobrze. Ten widok jest niesamowity. Walki odbywają się na tej scenie? Tak. Przegrywa ten, kto wypadnie z ringu lub straci przytomność. Chyba zaraz rozpocznie się finał. Goku kontra Jackie Chan. Staruszek był naprawdę silny. No dobra. Jackie Chan był tylko pseudonimem. Kim naprawdę był ten wojownik? To dziadek Goku, Gohan. Boski mistrz. Yamcha. Jackie Chan to prawdziwe imię. Bingo, zgadza się. Tak naprawdę był to boski mistrz. Goku patrzy się na księżyc? O nie, to pełnia. My, Saiyanie, przemieniamy się podczas pełni księżyca. Pytanie brzmi, w co? W wielką małpę. Super Saiyanina. W smoka. W wielkiego niedźwiedzia. Świetnie. Odpowiedź brzmi wielka małpa. Teraz dopiero zacznie się groza. A co z Goku i resztą Saiyanów w wehikule? Nie martw się, Krillan. Od dawna nie mamy już ogonów. Cóż za wielka moc. Teraz już rozumiem prawdziwą siłę Saiyan. Żółwi pustelnik użyje swej najlepszej techniki. Boski mistrz zniszczy nią księżyc, by Goku wrócił do normy. Jakiej techniki użyje? Dodonpa. Kienzan. Kamehameha. Taioken. Oto odpowiedź. Dobra odpowiedź. To Kamehameha. Powiedzcie, kto wygrał turniej? Zwycięzcą został Jackie Chan, czyli tak naprawdę wygrał boski mistrz. Niesamowite, że był w stanie pokonać pana Goku. Tak, żółwi pustelnik był naprawdę silny. Teraz jest tylko zboczonym staruszkiem. Czyżby ktoś mnie wspominał? Tak naprawdę to i ja mam telewikko. Skoro jesteś taki mądry, to teraz cię zapytam. Jaka jest najlepsza technika żółwiego pustelnika? Co? Goku i reszta już o to pytali? Głupek. Zadam inne pytanie. Znasz wszystkie najlepsze techniki wojowników Z? Powtórzmy je sobie. Najpierw Goku. Goku nauczył się ode mnie kamehamehy. Do jej użycia skupia całą swą ki w jednym miejscu. Następnie król światów nauczył go Kaiokena i jeszcze jednej potężnej techniki. I mamy pytanie. Jakiej techniki król światów nauczył Goku? Logicznego myślenia. Łapania Bubblesa. Genki damy. Sypania żartami z rękawa. Bingo, zgadza się. Poprawna odpowiedź to Genki Dama. Kolejne pytanie. Kto opracował technikę Makanko Sappo? Ja, żółwi pustelnik. Gohan. Piccolo. Goku. Dobrze. To Piccolo. W technikach Piccolo gromadzi ki z całego ciała, po czym tworzy promienie energii. Nawet Goku nie byłby w stanie zablokować potężnego Makanko Sappo. Co? Mam zadać kolejne pytanie? Dziadku, chwilkę. Kto mnie wołał? Dziadku. Czy on się dobrze czuje? Boski mistrz planuje użyć techniki Mafuba. Mafuba? Powiedziałeś Mafuba? Poślę cię na powrót do twojego więzienia. Oto pytanie. W czym zamknięty był Piccolo dzięki technice Mafuba? Co było jego więzieniem? Termos. Butelka. Czajnik. Szybkowar. Oczywiście. Odpowiedź to szybkowar. Nie, nie trafiłem. Pan Piccolo naprawdę był takim strasznym potworem? Owszem. Potem zabrał dziadkowi smocze kule. wezwał boskiego smoka i otrzymał wieczną młodość. Potem zabił smoka. Nie martw się. Znany nam Piccolo jest milszy. Potem Goku wybrał się do Pałacu Wszechmogącego i poprosił go o wskrzeszenie żółwiego pustelnika i pozostałych. Tak, boski smok też wtedy wrócił do życia. Minęło już wiele lat, odkąd widzieliśmy Wszechmogącego. Czy to jest Wszechmogący? Nie, to pan Popo. Pan jest w pałacu. Wychodzi. Mam dobre pytanie. Gdy ujrzeliśmy Wszechmogącego, przypominał kogoś, kogo znamy aż za dobrze. Aż się przestraszyłem. Kogo przypominał? Piccolo? Boskiego Mistrza? Son Gohana? Wielkiego Karina? Bingo, masz rację. Jest podobny do Piccolo. Panie Gohanie, poznanie korzeni swego mistrza musi być dla pana ekscytujące. Tak, ale mam mieszane uczucia. Mi z kolei przyjdzie poznać przeszłość mojego ojca, prawda, mamo? Cóż, skoro tak mówisz? Świetnie. Spotkajmy się znowu z Vegetą. Dobrze. To zakończy życie tej planety. Vegeta zaraz użyje swojej specjalnej techniki. Vegeta wykona zaraz swój najlepszy atak, który przypomina jeden z naszych. Której techniki użył Vegeta? Kule energii. Kamehameha. Dodonpa. Działo Girlika. Oto odpowiedź. Nie dasz rady powstrzymać działa Girlika. Zgadza się. Odpowiedź to działo Girlika. Może polecimy na planetę Namek? Nie widziałam jeszcze Freezera. Dobrze, lećmy na planetę Namek. Co to? To nameczański smok, Porunga. Nie spodziewałam się, że będzie taki wielki. Udało nam się go wezwać w taki sposób, że nie zauważyli tego ani Vegeta, ani Freezer. Porunga różni się od Shenlonga nie tylko wielkością. Oto pytanie. Porunga różni się trochę od Shenlonga. Jest większy i można go wezwać ponownie już po 130 dniach. Czym jeszcze się różni? Nie trzeba zbierać smoczych kul. Spełnia trzy życzenia. Jest mściwy. Zna świetne kawały. Udało ci się. Ten smok spełnia aż trzy życzenia. Dzięki temu wskrzesiliśmy Piccolo i przenieśliśmy go na planetę Namek. Ale Freezer strasznie się wściekł, że jego życzenie nie zostało spełnione. Wszystkich was zniszczę. Zapłacicie za odebranie mi marzeń o życiu wiecznym. Freezer zaraz się przemieni. Oto pytanie. Freezer ma kilka przemian. Która forma jest jego ostateczną? Numer 1? Numer 2? Numer 3? A może numer 4? Tak, zgadza się. Poprawna odpowiedź to numer 4. Po przemianie Goku w Super Saiyanina wywiązała się niezła walka. Może wrócimy na Ziemię, zanim się zacznie. Tutaj ja się pojawiłem. Przybyłem tu, by was zabić. Zabić nas? To niemożliwe. Trunks, jesteś silny. To nic takiego. Przepraszam, że zabiłem Freezera zamiast pana. Zmieniłem przez to bieg historii. Nie, ja bym ich tak łatwo nie pokonał. Dobrze się stało. Widzieliśmy dziś sporo niesamowitych wydarzeń, jednak czas już wracać. Ruszajmy w drogę. Dziadku, wróciliśmy. Coś strasznego. To poważna sprawa. W zachodniej stolicy ludzie zaczęli znikać. Coś się dzieje. Zachodnia stolica, to całkiem daleko. Mam złe przeczucia. Ruszajmy. Pochłonę cyborgów numer 17 i 18, a następnie zabiję Son Goku. Panie Goku, czyżby cyborgi numer 17 i 18, którzy zniszczyli moją przyszłość, w końcu się zjawili? Nie jestem pewny. Jednak dysponuję ogromną siłą. Ta wielka ki dochodziła stąd. Czekałem na ciebie, Son Goku. Co to za stwór? Pochłaniając cyborgi numer 17 i 18, ja cel osiągnąłem swoją doskonałą formę. By spełnić cel pana doktora Żygago, by pomścić armię Czerwonej Wstęgi, pokonam cię. Skoro tak się tego domagasz, będziemy musieli cię pokonać. Przez to słońce nie jesteśmy w stanie dostrzec cela. Już wiem, spytajmy naszych przyjaciół. Jak wygląda doskonałe ciało cela? Czy to numer 1? Numer 2? Numer 3? Czy numer 4? Tak, zgadza się. Tak właśnie wygląda. Niesamowite. Jest niezwykle silny. Dobrze, użyję tej techniki. Spójrzcie, cel rozdzielił się na czterech. Który z nich jest prawdziwy? Wybierz właściwego. Tak, masz rację. Świetny wybór. To ten. Cholera. Muszę się wycofać i wzmocnić. Ale to jeszcze nie koniec, Son Goku. Goku, twoja ki była taka wielka. Cel musiał uciec. Tak, ale na pewno wróci. I to jeszcze silniejszy. Proszę bardzo, cel, stań się silniejszy. My też wzrośniemy w siłę. Będziemy czekać. Ty, tam przy telewikko. Gdy cel powróci, będziemy gotowi. Z pomocą Krillana i innych na pewno pokonam cela. Tak. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska, grupa Fan Lektor TV. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl